gaz ziemny. Olej grzewczy Ekoterm. Jakość gwarantowana przez Orlen Paliwa. Kupuj bezpośrednio u autoryzowanych dystrybutorów Ekoterm. www.ekoterm.pl. Żegnamy reklamy. Jest 15 listopada, to środa, minęła godzina 10. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prawie 2 tygodnie muszą czekać ciężarówki na dojazd do granicy w Dorohusku. Trwa protest przewoźników. Nie będzie zmiany kandydatów. PiS oczekuje zaakceptowania Elżbiety Witek i Marka Pęka na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu. Rosyjskie media niezależne informują, moskiewski reżim wypuszcza z więzień zabójców skazanych w głośnych procesach. 10. dzień protestują przewoźnicy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem. Kolejki w Chrebennem i Dorohusku sięgają kilkudziesięciu kilometrów. Kierowcy ciężarówek na odprawę czekają po kilka, a nawet kilkanaście dni. W Dorohusku dojazd do granicy zajmuje niemal 2 tygodnie, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. W porównaniu do wczorajszego poranka kolejka nieznacznie się zmniejszyła. Sięga do miejscowości Stołpie. Jednak czas oczekiwania na odprawę podawany przez służby graniczne wydłużył się, bo to jest około 335 godzin. Protest przebiega spokojnie. W nocy nie podejmowaliśmy tutaj żadnych interwencji, także nie doszło do poważniejszych incydentów. Sytuacja w Chrebennem jest niezmienna. Dojazd do granicy zajmuje około 5 dni. Protest trwa także na Podkarpaciu, na granicy w Korczowej. Przewoźnicy zapowiedzieli zaostrzenie akcji od najbliższego poniedziałku i blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Medyce. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk powiedział, że oczekuje od większości parlamentarnej zaakceptowania kandydatur PiS na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że nie ma w tej kwestii pola do kompromisów. Nie jest to aż tak ważne stanowisko, żebyśmy w tym momencie na przykład przystąpili do jakichś negocjacji z większością i przedstawiali drugiego kandydata, trzeciego, czwartego, a może za 5. razem wreszcie się zgodzą. No to jest po prostu żałosne. Tu chodzi przede wszystkim nie o personalia, ale właśnie o te zasady, o te pryncypia. My jesteśmy największym klubem opozycyjnym w Sejmie, mamy w Senacie 34 senatorów i nam się po prostu wicemarszałek należy. W poniedziałek podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejmu i Senatu poparcia nie uzyskali Elżbieta Witek oraz właśnie Marek Pęk. Marszałek Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi podkreślił, że w prezydium Sejmu czeka miejsce na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z pierwszych zadań nowego ministra spraw zagranicznych będzie uruchomienie pieniędzy z KPO, powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że nowy rząd nie dopuści do tego, by Polska nie otrzymywała unijnych środków. Jesteśmy po umowie koalicyjnej. Wiemy, że trzeba doprowadzić do tego, żeby Polacy dostali KPO. Wiemy, że trzeba doprowadzić do tego, żeby nie byli gorzej traktowani niż przykładowo Hiszpanie, Portugalczycy. Wszyscy mają te środki, więc jedno z pierwszych zadań ministra spraw zagranicznych to jest ogarnąć temat KPO. Tym się wiąże sprawa praworządności, czyli zmian KRS i misja, pierwsza, najważniejsza misja Ministerstwa Zagranicznych. I tak na pewno będzie. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Od tego czasu biegnie termin 14 dni na zaproponowanie nowego składu gabinetu. Jeśli premier nie uzyska wotum zaufania, wówczas to posłowie wybiorą osobę, której powierzą misję tworzenia rządu. Moskiewski reżim wypuszcza z więzień zabójców, którzy zostali skazani w głośnych procesach. Wczoraj rosyjskie media niezależne poinformowały, że od prawie roku na wolności jest jeden z morderców publicystki Anny Politkowskiej. Według obrońców praw człowieka na wolność mogli wyjść również zabójcy lidera opozycji Borysa Niemcowa. Olga Romanowa z organizacji monitorującej sytuację skazanych Ruś Siedząca podkreśla, że resort obrony szczególnie interesuje się mordercami. Szczególnie chętnie brali i biorą zabójców. Gdy były Wagnerowiec trafia do więzienia za jakieś przestępstwo, jego natychmiast zabierają na wojnę, bo ma bojowe doświadczenie i nie siedzi nawet sekundę. Zabójca dziennikarki Anny Politkowskiej, Siergiej Hadzikurbanow, od prawie roku walczy na froncie. Został ułaskawiony i mianowany dowódcą batalionu. W specjalnym liście otwartym rodzina zamordowanej oraz jej koledzy z dziennika Nowa Gazeta napisali, że to drwina z ofiary i dodali, że w Rosji bandyci wychodzą na wolność, a sprawiedliwość siedzi w karcerze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pociągi wrócą do centrum Pyskowic w województwie śląskim. Podpisana została umowa na zaprojektowanie odbudowy nieczynnej od ponad 20 lat linii kolejowej pomiędzy Pyskowicami a dawną stacją Pyskowice Miasto. Dzięki tej inwestycji będzie można wygodnie dojechać pociągiem przez Gliwice do Katowic, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Dojazd do Katowic przez Gliwice zajmie około 45 minut. Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii o długości 3 km. Powstanie peron o długości 200 metrów z dojściem od ulicy Szpitalnej. Obiekt będzie wyposażony w wiatę, ławki, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni jasne oświetlenie. Proces projektowania i odbudowy linii kolejowej do centrum Pyskowic ma potrwać do 2029 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę, zdaniem synoptyków, czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i miejscami z deszczem. Na termometrach maksymalnie od 8 do 10 chłodniej, tylko na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 5. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie w południe powinno wynieść 989 hektopaskali i będzie rosnąć. Prawie 6 minut po godzinie 10. Przed nami kolejna godzina audycji Trójka przed południem, w której między innymi będziemy mówić o alternatywach dla tradycyjnych technologii budowania, czyli betonu czy drewna. Budownictwo naturalne pojawi się w tej godzinie, a przed godziną 11, no, zbudowana na pewno z poważnych podwalin Trójka po królewsku, będziemy tym razem zwiedzać zamek w Malborku. Zapraszamy serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. program Trzeci Polskiego Radia. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski. Uściski, klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Prawie 14 minut po godzinie 10, to trójka przed południem. Teraz będziemy budować. Słoma, glina, nawet fusy z kawy, wykorzystanie naturalnych zasobów w budownictwie to nie tylko powrót do korzeni, ale i nowoczesny trend, za którym idą innowacje i technologie. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie rozwijają się obok tradycyjnych, czyli betonowych czy drewnianych metod budownictwo naturalne. Mała czarna z rana? A jakże? Bez tego nie ma życia. Od jakiegoś czasu słychać jednak, że to, co dla kawoszy jest odpadem, czyli fusy, może być przydatne. A to zimą do posypywania oblodzonych chodników, a to do budowania domów. Aha, a posadzka będzie robiona, jak już są ściany. Tak. Nie wierzą państwo? Tak, tak. Australijscy naukowcy pochwalili się właśnie technologią wykorzystywania takich fusów. So you can partially replace... Piasek można częściowo zastąpić modyfikowanymi, przetworzonymi termicznie fusami z kawy, uzyskując przy tym o 30% lepszą wytrzymałość betonu. Mówi dr Rajiv Roychand z Royal Melbourne Institute of Technology. Ten istotny wzrost wytrzymałości można wykorzystać do obniżenia zawartości cementu nawet o 10%. reduction can be achieved. Sprytne, prawda? Ale trend wykorzystania natury w budownictwie nie jest nowy. Wręcz można mówić o powrocie do tradycji także w Polsce. Dzisiaj zaczęliśmy tynki w środku. To akurat Dawid Kozioł, fachowiec, który w internecie pokazuje budowę domów naturalnych. Słomę mamy w środku już wystrzyżoną. I co? Tynkujemy w środku gliną. Bo chętnych do budowy domów naturalnych w naszym kraju przybywa. Wręcz można mówić o całym środowisku architektów, budowlańców, no i miłośników takich metod. My zajmujemy się promocją projektów, które mają pomóc promować budowanie z natury. Mówi Wojciech Owczarzak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. Czyli budowanie z kamienia, słomy, gliny, piasku, używanie cegły niewypalanej, używanie słomy w budownictwie w różnych konfiguracjach. Takie domy mają wiele zalet. Oprócz tego, że są ekologiczne, mogą też sprostać najbardziej wyśrubowanym wymogom energooszczędności, a przy tym nawiązują do tradycji. Coś, co jest zdrowe, naturalne, tak jak trochę dzisiaj jest modne pieczenie chleba, to bo każdy wie, co włożył do tego chleba i podobnie tak jest tutaj. Niestety, jak to często bywa, są i minusy. Jeżeli chcesz mieszkać w Mercedesie, nie możesz płacić jak za poloneza. Bo tego typu budownictwo, choć przyjazne dla człowieka, dla jego kieszeni już takie niestety nie jest. Budownictwo naturalne, żeby tylko nie był to słomiany zapał. O budownictwie naturalnym opowiadał państwu Kuba Witkowski. Bardzo dziękujemy. A ja przypomnę, że dziś w Trójce przed południem rozmawiamy o skarbach, ale nie takich skarbach dosłownych, czyli złocie czy monetach, czy innej biżuterii, które gdzieś tam udało się odnaleźć, tylko takich zupełnie nieoczywistych skarbów, które czekają czasem na nas przez lata w piwnicy, na strychu czy w garażu. 2, 2 i 7 trójek. program Trzeci Polskiego Radia. Gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Za 6 minut będzie 10:30, trójka przed południem. Dziś rozmawiamy o skarbach, czyli takich nieoczywistych naszych odnaleziskach, znaleziskach, które gdzieś przez lata zalegały na strychach, piwnicach czy w garażach, bo takie odkrycia się zdarzają. Ja dzwonię z Dębna, województwo zachodniopomorskie. Mając gdzieś około 10-11 lat, na skraju tej miejscowości właśnie babcia mieszkała, po niemiecki dom, zawalony jeszcze strych takimi różnymi bibelotami. No i właśnie wygrzebałem amforkę srebrną wysokości gdzieś około 30 centymetrów. Miała małe wgniecenie. Kolega pasjonował się takimi starociami, no i wreszcie ode mnie wyłudził, no za ładne pieniądze. Po czasie dopiero sobie skojarzyłem, bo w tym grawerunku były trzy litery. ASR, to był August Stanisław Rex. I tym sposobem taki skarb właśnie wypuściłem z rąk. A myślał pan o tym, żeby amforkę potrzeć dłonią, bo być może ktoś inny skorzysta teraz z trzech życzeń. 2, 2 i 7 trójek, nieoczywiste skarby, które gdzieś zalegają na naszych piwnicach, strychach, garażach. Jeżeli mieli państwo takie znaleziska, proszę opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek.

Pozostając przy filmach, już w piątek premiera kinowa filmu Igrzyska Śmierci – Ballada Ptaków i Węży. Nie wszyscy wiedzą, że połowa zdjęć do filmu została nakręcona w Polsce, we Wrocławiu. Z reżyserem Francisem Lorencem rozmawiał Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy, który będzie gościć w Trójce do trzeciej po godzinie 12. Przed godziną 13 Ryszard Jaźwiński połączy się na żywo, by zrelacjonować, co ciekawego dzieje się na 31. festiwalu Energa Camera Image. A przed godziną 14 Berenika Wawrzykowska-Nowi opowie o dwóch premierach, które są pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy lubią poznawać filmową kuchnię. Mowa o produkcjach Antonio Banderas i Pedro Almodóvar w duecie oraz Michael Douglas na Rodziny Gwiazdy. Zapraszam w imieniu Katarzyny Cygler. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. najlepsze trzy piosenki w liście przebojów Trójki mają się dobrze, trzymają się mocno i nie zmieniły swojej pozycji wobec poprzedniego notowania. Na miejscu trzecim w tej chwili Depeche Mode, Ghost Again, na drugim Anita Lipnicka, Amsterdam, czyli to, czego słuchaliśmy przed chwilą, i na samym szczycie Cztery pory miłowania, Pani mi mówi. Wszystkie te trzy piosenki nie zmieniły swoich pozycji, a jak wygląda 84. wydanie listy przebojów Trójki, no to sobie Państwo mogą sami sprawdzić lpt.polskieradio.pl. Zachęcam nie tylko do zapoznania się, ale też do zagłosowania na swoich faworytów. Mają Państwo do wyboru albo piosenki spośród 20 notowania, albo spośród 13 piosenek propozycji. Do dyspozycji 10 głosów. Proszę pamiętać, że kolejność ma znaczenie. Pierwsza piosenka, którą Państwo wytypują, to jest 10 punktów, druga 9, 8, w dół i tak dalej, aż do piosenki za jeden punkt. Do piątku, do godziny 12 proszę głosować, a od 19 zapraszam na 85. wydanie listy przebojów Trójki. A my już za chwilę zabierzemy Państwa do Malborka. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Kwadrans został do godziny 11, tu Trójka przed południem. Zgodnie z zapowiedzią teraz będziemy zwiedzać ogromny, potężny, nie do zdobycia przed wiekami siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Dziś jeden z najczęściej zwiedzanych zamków w Polsce. Dziś w Trójce po królewsku o zamku w Malborku opowiadają Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek, o którym dziś porozmawiamy, śmiało można powiedzieć, że znają wszyscy miłośnicy tego typu zabytków na świecie. Zwłaszcza, że większego zbudowanego z cegły próżno szukać gdzie indziej. Ta gotycka warownia została doceniona w 1997 roku, gdy wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wraz z siedzibą polskich królów na Wawelu jest najchętniej odwiedzanym zamkiem w Polsce. Już pewnie Państwo domyślają się, że dziś zaprosimy Was do Malborka. Zanim powiemy o samym zamku, to warto wspomnieć, że zakon krzyżacki na polskich ziemiach pojawił się w latach 30. XIII wieku. wieku. Wkrótce potem oni zajęli ziemię chełmińską, a warowne zamki Krzyżaków kolejno powstawały na terenach zdobytych w czasie walk z pogańskimi Prusami. Około 1250 roku w grodzie o nazwie Zantyr założono główną komturię zakonu. Kiedy zatem w historii pojawił się Malbork, albo wzmianka o nim? Budowę malborskiego zamku rozpoczęto w latach 70. XIII wieku, a jego całkowita budowa tak naprawdę trwała przez kilkadziesiąt lat. Mimo tego, że budowa trwała, to w 1280 roku do warowni przeniesiono z Zantyru główną komturię. We wschodniej części piętra znajdowała się kaplica Najświętszej Marii Panny, patronki zakonu, co zresztą na zawsze utrwaliło się w nazwie zamku, czyli Marien od Marii, i Burg, czyli zamek. Oczywiście nazwa Malbork jest spolszczoną wersją oryginalnej pisowni. Zamek jest tak wielki, że dzieli się na kilka części. Zamek był podzielony na trzy części i składał się z zamku wysokiego, czyli siedziby klasztornego konwentu, zamku średniego, pełniącego funkcję rezydencji wielkiego mistrza, tu także tętniło życie polityczne państwa zakonnego, oraz zamku niskiego, czyli tak zwanego przedzamcza, które było niemal małą osadą pełniącą rolę zaplecza gospodarczego. Oczywiście całe założenie było chronione przez wody Nogatu i Bagna, a także przez fosy i podwójne linie fortyfikacji, i to na tyle skutecznie, bo zamek nigdy nie został zdobyty. Zamek nigdy nie został zdobyty, tak jak powiedziałeś, ale dziwnym trafem w latach 50. XV wieku stał się własnością Polski. Zamek nie został zdobyty przez wojska Jagieły nawet po bitwie pod Grunwaldem, mimo dwumiesięcznego oblężenia. Po przejęciu Malborka, a raczej wykupienia od broniącej go armii zaciężnej w 1457 roku przez Kazimierza Jagiellończyka, zamek stał się własnością Polski, był siedzibą starostów, no i królewską rezydencją. A za czasów Prus mało brakowało, a zamek przestałby istnieć. Po pierwszym rozbiorze Polski Malbork trafił w ręce Prus. W zamku urządzono koszary, a na początku XIX wieku przebudowano pomieszczenia na magazyny wojskowe. I w tym okresie właśnie była nawet koncepcja zburzenia warowni i z uzyskanego materiału wybudowania nowych koszar. Dopiero rozkaz Fryderyka Wilhelma III doprowadził do zaprzestania dewastacji zamku i do jego renowacji przystąpiono w XIX wieku. I koniec II wojny światowej, który był dla zamku rzeczywiście tragiczny. W tym czasie zamek w Malborku, można powiedzieć, ponownie pełnił rolę twierdzy. Wycofujący się z miasta Niemcy zajęli budowlę i bronili się w niej od stycznia do marca. Poczuli oddech przodków w tym miejscu, po prostu. Natchnieni. Silny ostrzał artylerii Rosjan zniszczył wówczas wschodnią część zamku średniego i wysokiego oraz główną wieżę i kościół zakonny. Po zakończeniu wojny budowla długo pozostawała w ruinie. Na szczęście praca polskich architektów zakończyła się wspaniałą odbudową tego założenia. A co możemy zobaczyć dziś w zamku, oprócz oczywiście dawnej architektury? Ja, jako miłośnik tego typu zabytków, byłem zachwycony wspaniałymi zbiorami dawnego uzbrojenia, ale w muzealnych zbiorach znajdują się m.in. jedne z największych na świecie zbiorów artystycznych wyrobów z bursztynu, które także czasem wędrują po świecie pośród najbardziej znanych muzeów, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Do Malborka zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. With the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed.